Mit keresünk mi? Mit gondol a másik? Érdekli, ami engem is? Vajon élőben jó fej? Horváth Oszkár nem interjúi, amik nem a vendégről, hanem a vendéggel készülnek, ahol nem egymás önéletrajzában, hanem egymás fejében lapozgatnak. Ahol a vendég nem interjú alany, hanem állítmány. Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Élőben Jófej adása Puzsér Róberttel, publicistával és műsorvezető társammal és egyben barátommal. Szia, Robi! Hello! Ha figyelmesek voltatok, az előző adásban is Róbert volt itt, ha nem voltatok figyelmesek, de mégis érdekelne benneteket, akkor lapozzatok vissza az időben, üljetek be az időgépetekbe, vagy oldjátok meg valahogy, tulajdonképpen ez erre a YouTube lehetőséget kerít a részletekre. Mivel a második adásról van szó, itt egy piros pakli kártyával fogunk szórakozni, és ez a pakli az értékeket tartalmazza, ahogy eddig az összes adásban, azonban a Róberttel annyiban fogunk máshogy eljárni, hogy hát ez az értékrend, nem is tudom, minek nevezzem, kísérlet, az, hogy értékeket rendezünk sorrendbe, ez egy 2 évvel ezelőtti agyszüleményem, és ez magukat az értékeket együtt hoztuk létre, vagy választottuk ki a Nyári Gáborral és a Robival. Bármi hoztuk volna létre. 2022. februárjában talán, de lehet, hogy 21 volt. Hát igen, ahhoz még egy kis penótot meg kéne enni. Le kéne tenni már valamit az asztalra. Ja. És akkor valami másfél órán keresztül először is üvöltöztünk, hogy mi legyen az a 20 dolog. Egyáltalán mit fogunk tudni megbeszélni egy adás alatt, ugyanis az volt a tervünk, hogy mindenki sorba rendezi őket, és utána ismerteti, de hát 15-nél többet nem fogunk tudni ismertetni. Mindenki mindegyikről mond valamit, az már ugye 45 rövid hozzászólás. És akkor úgy szűkítettük le, hogy legyen 15 érték, amit sorba kell rendezzünk, és legyen 5, amit még sorba sem rendezhetünk, úgy kell tőlük megválnunk, ezek az aljára rendeződnek, így 20-ban állapodtunk meg, ezért kizártunk többet, ebben a pakliban egyébként 28 érték volt. És akkor a Robinak az értékek sorrendje úgy alakult, hogy fentről a legfontosabbtól kezdve lélek, Isten, szeretet, szellem, család, méltóság, szabadság, egészség, művészet, vallás, testvériség, haza, én, boldogság, egyenlőség, és aztán meg sem neveztük a sorrendet a szerelem, tudomány, sport, test és vagyon között. Most arra kértem, hogy rendezze újra sorba ezeket, használva azt a 8+ kártyát, amivel kiegészítettem ezt a paklit, vagy... De van, ami kikerült. Igen, és az bekerült más alá, mit hiányolsz meg? A vallás például kikerült. A remény alá tettem be a hit és a vallás. Hát ugye ezek a fogalmak rokonok, de tartalmaznak egymást, vagy pedig nem tartalmaznak valamit, amit a másik. Igen. Pál apostol fogalmazott úgy, hogy addig is, amíg eljön az ítélet napja, vagy visszatér Krisztus, addig is itt marad nekünk a hit, a remény és a szeretet, és ezek közül a legfontosabb pedig a szeretet. Ezt ő kapcsolta, vagy ő hozta létre ezt az árukapcsolást. A testkártya lett az egészségkártya helyett, külön voltak ezek, és a testet azt a végére soroltad annó talán, azt neveztük meg, hogy hát azért a szex is a testiséghez tartozik, úgyhogy lehet, hogy mégis érdekes az a test, de úgy, mint test, úgy, mint matéria, úgy számodra nem volt értékes, ugyanakkor az egészséget azt annó a nyolcadik legfontosabb helyre helyezted. Nem tudom, hogy most mi a helyzet. Én nagyon szívesen megismerkedem a továbbiakban a gyakorlattal szembe menve a teljes listával, és szívesen megismerném azt, hogy mi a véleményed arról, hogy bekerült ez a 8 kártya, hogy ezek baromságok, vagy igen, érdekes. Természetesen az egészet rommá lehetne kritizálni. Igen, de az egészség is kikerült. Azt gondolom, hogy a test... Bekerült a test alá. A test alá került, aha. De más ám a viszonyod az egészséghez, és más a testhez. Más a viszonyod... És nem csak a tested lehet egészséges. Igen, meg más a viszonyod a valláshoz, és más a remény. Hát azért a vallást előrébb sorolnám, mint a reményt. Az az igazság. De nem biztos ám, hogy igazam van ettől még. Az egészséget sokkal előrébb sorolnám, mint a testet vagy a sportot. Igen, igen, igen, ezt láttuk is igen. Legutóbb. Most én itt létrehoztam két oszlopot, az egyikben a számomra fontos fogalmak, vagy a számomra becsesebb fogalmak, a másikban meg a kevésbé fontos, vagy kevésbé becses fogalmak szerepelnek, de azokkal kapcsolatban is vannak fontos, tehát azokhoz való viszony is lehet legalább ennyire fontos, csak az én számomra azok túlértékeltek, és én ezért nem gondolom, hogy ezek kellően a homloktérben vannak. Ilyen például a boldogság. A boldogságot azt a számomra kevésbé fontos fogalmak közé raktam, de azokat az vezeti föl, tehát azok közül az a legfontosabb. Mert a boldogság szerintem túlértékelt fogalom a jelenkorban, és nem áll a maga helyén, és a boldogság nem a, az em, tehát a, nem a harmóniára vágynak az emberek, és sajátítják el a boldogságot, hanem a boldogságra vágynak az emberek, és sajátítják el a káoszt, és sajátítják el az elégedetlenséget, és sajátítják el a bélpoklosságot is. Tehát ezért aztán azt gondolom, hogy a boldogság, ha nem cél lenne, hanem az emberek az elégedettségre vagy a harmóniára törekednének, elsajátítanák a boldogságot, de boldogságot akarnak minden áron, és ezáltal pont arról maradnak le. Ilyen értelemben a boldogság egy nem megfelelően kezelt, vagy nem jól preferált szempont, és ezáltal én azt gondolom, hogy szóval, hogy ezért aztán inkább a túlsó oszlopba raktam. Hogy áll ez a sorrend? Visszafelé haladjunk, vagy előrefelé? Általában azt szoktam, hogy inkább az aljáról mazsolázunk, és én ott nem a legutolsó háromról szeretnék veled igazán beszélni, hanem valamivel feljebbről, olyan értékekről, amelyeket te is, vagy én mondjuk nagyon értékesnek tartok, vagy azt hiszem nehéz lemondani, mégis alulra sorolódtak. Szerintem ismertesd a legaljától a boldogságig, úgy van. És egyszer csak kiválasztok belőle egy hármast, jó. Ami érdekes. Úgy van, hogy én a baloldali, vagy a hozzám közelebb álló értékek közé azokat választottam, amelyek nem állnak a maguk helyén és méltatlanul. A tőlem távol álló oszlopban meg olyanokat választottam, amelyek preferált értékek, túlpreferált értékek, szélsőségesen érvényesített értékek és méltatlanul. Szóval a legaljára azt írtam, hogy haszon. Aztán jön az élmény, aztán jön az én. Hát ezek szélsőségesen preferált értékek, és úgy gondolom, hogy nem a maguk helyén állnak a jelen értékrendben. Rugalmasság, szélsőségesen preferált érték, ez a korruptság valójában. Az a rugalmasság, ez a eufemizmus a korruptságnak, ahogyan a tudod, a kapzsiságnak a takarékosság. Jó, de a guminak senki sem mondja magára azt, hogy én kapzsi vagyok. Azt mondod magadra, hogy takarékos vagy. Nem azt mondod magadra, hogy én korrupt vagyok, azt mondod, hogy rugalmas vagyok. A guminak a merevség a korruptsága, a vasrúdnak pedig a rugalmasság a korruptsága. Így van, így van, így van, így van. De a gerincnek annak a rugalmasság a korruptsága. De a hajlékonyság ne, az igen, pedig az erénye. Mondasz valamit. De minden esetre a jelenkorban túl van hajlítva a gerinc, mert túl van preferálva a rugalmasság, és ez a jellem, ez a szilárdság, ez a becsület, ami a túlsó oszlopba került nálam, az van alul reprezentálva. Én na. Azt érzem, hogy ezek gyakran én központúak, hasznot is azért adok, hogy kapjak, mert egyébként a kiadott haszon az nem negatív. Tehát nem kéne a végére kerüljön az, hogy én hasznos akarok lenni másnak. De az, hogy hasznot akarok szerezni, azért nem véletlenül kullog a végén, és ugyanígy az élmény is az, hogy magamnak a világból kihasítom a történést az élvezetemre, ugye a szórakozás az élmény, ha úgy vesszük, de az élmény persze lehet olyan élmény is, amely a tanulás, ami tanít, emlékeztet és biztonságot ad, de az is magadról szól. Tehát azért kapod az élményt, hogy megégetted a kezedet, hogy legközelebb ne égj el. Meg hát az én. És a rugalmasság is a te önző boldogulásodról így van, szól. Így van, és az én, a halandó részed, a halandó szelfed, Az, amit fejlesztesz, uh-huh. ahelyett, hogy a halhatatlant fejlesztenéd, tudod? Aminek a hamis aranyat gyűjtöd. Ugye a valós arany, amiből az üdvöd lesz, ami a révészbére, amivel át tudsz kelni a Styx folyón, azt nem az énedben gyűjtöd, hanem azt a lelkedben gyűjtöd, azok a lelki javaid, azokból válik az üdvöd vagy a kárhozatod a hiányukból, ehelyett az énedet fejleszted, ehelyett a hamis aranyat gyűjtöd, ami nem a révészbér, amivel a révész semmit nem tud kezdeni, ami a bankszámládon marad, amikor befektetnek a koporsódba. Ilyen értelemben az én, az az ember meghamisított önvalója, az ember látszatvalója, a halandó része, és az ember nagy tévedése, amikor az énnyével azonosítja magát. Na igen, csak az én egyúttal a materiális világban hagyott örökségednek a termőföldje is, és ha a család eltöri ezt a két utat, értem a következőt ez alatt, onnantól, hogy felelősséget vállalsz egy feleségért, gyerekekért, valamiért, amit te fenntartasz, amit a matériáddal tartasz fenn, és az éned védelmezi őket, és az énnek a rugalmassága, képessége, tanulása az, ami számukra nagyobb kényelmet, biztonságot, akármit ad, akkor itt elválik az, hogy te a túlvilágba fektetsz, vagy ide fektetsz. Ahogy nekem ugye furcsa az, hogy Jézusnak elvileg ugye nincsen utódja, nekem visszás az, ahogy Buddha az éj lepre alatt elhagyja a családját, talán úgy tud ez rendben lenni, nem tudom ki az a keleti tanító, aki ezt a Krisna mozgalmat a nyugat számára elhordozta, de ő volt az, aki 65 éves koráig leélt egy komplett teljesített családi életet, és akkor indult neki. Érted? És így fért meg tulajdonképpen a kettő együtt, hogy az egyik késztetés nem nyomorított meg a másikban érintetteket. Az én a lélek fészke. Amikor összetéveszted a lélekkel, az olyan, mintha összetévesztenéd a testedet az énvalóddal, vagy olyan, mintha összetévesztenéd a lakásodat önmagaddal. A lakásodat fejleszted. Az otthonodat a lakberendezési trendeknek megfelelően fejleszted, holott az valójában csak egy átmeneti szállásod. De nem általánosítható. Nekem nincs gyerekem, ezért az én lakásom az egy feladható valami nekem, és én nincstelen szeretnék lenni, és én boldog vagyok, ha valamit kidobok a szemétbe, vagy örülnék, ha nem lenne autóm, de onnantól kezdve, hogy orvoshoz kell hordozgassam, akkor meg nagyon fontos, hogy legyen autóm, fontos, hogy mekkora az a lakás, mert én innentől kezdve nem az én fészkemről beszélek, hanem másokéről is. Na igen, de tudod, meg kell szülnöd a lelkedet, ehhez pedig szét kell feszítened az énedet, kvázi az énedet, mint a anyaméhet, meg kell nyitnod a szülőcsatorna felé, és a lelkedet meg kell szülnöd, különben elhal benned a magzat. Különben tudod, nem a fészek úgy nyeri el a funkcióját, hogyha a fióka kirepül belőle. Ha örökre benne marad, benne hal a fióka, akkor az a fészek az rosszul teljesít, akkor az koporsó. Pontosan. Az éned nem arra való, hogy elemészze a lelkedet, hanem arra való, hogy megtartsa, majd szabadon engedje, majd kiszabaduljon belőle. Nem is koporsó, hanem mágia. Az északi értelmében, tudod, amikor egy tutajra raknak egy fordított fészket, és rágyújtják a halottra. Uh-huh. Uh-huh. Ez mennyire menő. Igen. Igen, aztán jön a test, a sport és a tudomány. Hát ezek is összetartoznak. Sőt, az egyenlőség követi ezt. Uh-huh. Szóval, hogy ezek is összetartoznak. Ezek az anyagvilág szempontrendszere Bocsánat, alapján. Anyagvilág fogságában. Filozófia tudománya, a vallás tudománya, tehát az anyagi világon kívüli dolgok szemléletének a tudományos megközelítése is tudomány. Igen, a magyarban igen. Az angol száz nyelvekben art. A bölcsészet az már art. A magyar nyelvben tudománynak tekintjük a bölcsészetet, de hogy a bölcsészet... Általában nem ezt értjük tudomány alatt. Amikor tudományra hivatkozunk, akkor mindig az adatszerű tudást, akkor mindig a reál tudományokat értjük alatta, valamit, ami objektíven tudható. Ezek a szubjektív szempontok, hogy hát most líra, meg dráma. Hát persze léteznek ezek a kategóriák, meg tudjuk különböztetni egymástól a lírát, meg a drámát, de a dolog annyira szubjektív, hogy áthajlik a művészetbe, kvázi. Persze az, hogyha a bölcsészettudomány is ide tartozna, akkor a másik oszlopba kerülne. Hogyan a művészetet egy eléggé előkelő helyre soroltam, 2, 4, de a bölcsészettudomány, vagy a filozófia az a szellem? Tehát, hogy szerintem az igen, alatt lakik. Igen, igen, a szellem, míg a reáltudomány az meg az elme. Ami nagyon másám. Aha. Nagyon másám. Egyenlőség. Megint egy, hát a 20. században társadalmi katasztrófához vezető idea, ami megint csak szélsőségesen túl van értelmezve, és persze a törvény előtti egyenlőség, vagy az, hogy minden ember egyenlő az Isten szemében, vagy minden ember egyenlő kell, hogy legyen az emberi méltóságában. Ez egy fontos eszmény, és ebben nincs is vita. De hogy ez az egyenlőség, ez extrém módon túl lett hajtva a 20. században, és kifejezetten anyagi színezetet öltött, és nem az eszmei vonatkozása lépette az előtérbe, hanem az anyagi. Tudod, hogy az egyenlőség úgy, hogy nem okoz katasztrófát? Úgy, hogy bőven van valamiből. Tehát, hogy mondjam, van egy ugráló vár, telerúszorva olyan műanyag golyókkal, tudod, és jön 20 gyerek, és most akkor csinálunk egy feladatot, gyerekek, mindenki vegyen el egy-egy golyót, és akkor a golyókkal, és játszunk valamit 20-an. Tudod, hány golyó van abban az ugráló várban? 12 000? És 20 golyóra volt szükségünk, és minden gyereknél egy golyó lesz, és működni fog a gyakorlat. Szemben azzal, hogy itt a torta, 20-an vagyunk, 20 felé vágjuk, és megesszük az egészet. Tehát olyan egyenlőség működhet, hogy akkora overhead van fölötte, akkora olyan nagy vonalussággal mondtuk, hogy egy kis szeletéből hozzuk létre az egyenlőséget, és a többit pedig meghagyjuk. És ha valahogy így közelítenénk meg a dolgokat, akkor lehetne egyenlővel rendelkezni. Mit jelenten az egyenlőség? Ja, és érje el a szükségednek a szintjét, az na egy. Igen. Na igen. Mert ha nem, akkor nem működik. Mit jelenten az egyenlőség a jó értelemben? Azt, hogy senki ne nyomorogjon. Azt, hogy az emberi méltósághoz szükséges szükségleteihez, mert van egy ilyen küszöb, ami alatt már a méltóságodat veszted el, nem a javaidat, a fűthető otthon, a zárható szoba, az, hogy szigetelve legyen, az, hogy ne nedvesedjen, az, hogy háromszor ehess egy nap. Ezek az alapszükségletek, ezek alatt a méltóságodat veszélyted el. Ha ezek megvannak, akkor az ember boldogsága már nem az anyagiakon múlik, hanem a szellemén. Azon, hogy mennyire elégedett, azon, hogy mennyire képes az elégedettségre. Na most, mi lenne, ha ebben lenne egyenlőség? Az alapszükségletekben, tehát a nyomor felszámolására vonatkozna az egyenlőség ideája, és nem pedig az ember egyenlősítésére lehetőleg géppisztollyal, ahogy inkább, a 20. században itt zajlott. Inkább azt mondja, hogy a minimumot mindenki érje el. Aha, ezt mondod, pontosan. Én azt gondolom, hogy az elégedettség egyenlőségére kell. A szükségletek teljesülése alatt. De ő is boldog lesz. A szükségletek teljesülése alatt nem elégedettségnek hívjuk, hanem beletörődés a nyomorba. Az nem elégedettség. És abból nem boldogság származik, hanem keserűség, meg az ember embernek farkasává válik, és a kárhozatra hajtja az embert. A beletörődés a nyomorba. Abban a pillanatban, hogy kilépsz a nyomorból, már elégedettségnek hívjuk, és már a boldogság már az üdv küszöbévé válik. Hát az egyenlőséget letudtuk. És a tudományt is, ha minden igaz, viszont a béke van talán ott abban az oszlopban neked, ami a következő, és mégiscsak a kevésbé fontos. Igen, még mindig itt tartunk, az egyenlőség után jön a béke. Szerintem a béke az jó és nagyszerű, de nem bármi áron. Tudod, amikor az ember belemegy ebbe a mefisztói alkuba, hogy béke, csak béke legyen, tudod. akkor itt az ember megfosztható tulajdonképpen akármitől, csak hagyják békén. Megfosztható a szabadságától, megfosztható a méltóságától, megfosztható az emberségétől. Csak béke legyen, csak hagyják békén. Tudod, és végül, és ezért nem vagyok pacifista. Mert nem gondolom azt, hogy a béke a legfőbb érték. És nem gondolom azt sem, hogy ne lenne olyan cél, amiért érdemes lenne fegyvert fogni. Igenis, ha ott, ahol embereket gyilkolnak, ott, ahol ártatlan civileket mészárolnak, ott, ahol genocidium zajlik, ott be kell avatkozni fegyveresen, és ott igenis meg kell menteni azokat, akiket gyilkolnak. Amikor a délszláv háború után a koszovói albánokat mészárolta a Slobodan Milosevic, meg a jugoszláv néphadsereg, akkor a NATO beavatkozott, és megmentette, vagy legalábbis azért a zömüket megmentette. Azoknak a koszovói albánoknak az egy jó háború volt. Úgy gondolom, igen, az egy jó háború volt. Tehát az a háború érdemes volt megnyitni. Az világos, az erőszak ellen fegyvert fogni, de mi van, amikor a materiális dolgaidra törnek, tehát a testedre, a családodra mondjuk, és mi van, amikor az immateriálisra, és értem ez alatt, hogy mondjuk a lelkedre, vagy a szeretet fogalmára, vagy Isten ellen, vagy ezekben tényleg kárt tudnak okozni? És ezért kérdezem, hogy ezekért fegyvert kell leragadni? A mai fogalmaink szerint nem kell. De a múltban gondolhatták úgy, hogy kell és érdemes. Mondjuk Krisztus sírja. Krisztus sírja a hitetleneknek, a pogányoknak a kezére kerül. Mai értelemben nem érdemes egyetlen embert sem megölni, vagy feláldozni azért, hogy a Krisztus sírja fölött a pópák, meg a papok, meg a lelkipásztorok diszponáljanak, és ne pedig az imámok. Mai értelemben ez nem ér meg egyetlen cseppvért sem, mert a Krisztus nem a szent hely okán vagy nyomán szent, hanem a szent szellem okán vagy nyomán szent, és a szellemet hozta el a világba a Krisztus, és nem pedig a helynek, a szent helynek a szentségét hozta el a világba Krisztus. De az akkori szellem, az ember akkori érettsége vagy szellemisége alapján kell ezt a dolgot mérni és vizsgálni. Ha akkor és ott az ember úgy gondolta, hogy az a szent hely az annyira szent, hogy az azért érdemes vértontani, akkor és ott az lehetett egy szent háború. Nem azt mondom egyébként, hogy a keresztes hadjáratok ilyenek voltak feltétlenül, de hogy volt bennük olyan, sőt, talán a többsége azoknak, akik ott harcoltak, olyan volt, aki igazán hitte, hogy az a szent harc, és hogy azért a harcért ott, az Krisztusért vívja azt a harcot, azt nem tudom kétségbe vonni, és ha így hitte, nem vagyok meggyőződve arról, hogy attól, hogy így hitte, nem lett-e így. Nem tudom jó lelkiismerettel kijelenteni, hogy attól az nem volt így. Mi van, ha a hited hitelesíti? Mi van, ha a hited érvényesíti azt a harcot, amit hittel vívsz meg? A béke kártyát méregetjük éppen, és az értékek között, és én azt mondanám, Robi, hogy oké, hogy harc ellen, vagy fegyver ellen fegyvert kell fogni, de ezt így hagyjuk is, de mi az az érték, amiért te kezdeményezel egy fegyveres konfliktust, tehát amiért az erőszakot te hívod be, és akkor ennek a béke kártyának olyan értékek alatt kell szerepelnie, amely fölötti értékek, azok már mind olyanok, hogyha elveszik, akkor az ölés és az erőszak az jóváhagyott kellene, hogy legyen. Ugye most ezt értsük úgy, hogy mondjuk az én személyes szabadságomat veszik el, akkor én azt ölöm meg, aki elvette, hiszen vagy azzal harcolok, de itt értsük azt, hogy ez mondjuk életre is mehet. Ha a népem boldogságát, akkor a népem harcol, és itt vagy nem boldogságát, a szabadságát. És szerintem nagyon kevés olyan dolog van, nem is biztos, hogy ebben a hierarchiában, vagy ebben a rendben, amiért ez tényleg érdemes. És azt hiszem, ami érdekes, hogy ugye azért ez anyagi, ez egy a tényleges önremenés az anyagi. Nem biztos, hogy aki belehal, az veszített a szellemi térben. Sőt, gyakran ugye hősként emlékezünk rájuk, sőt, a hősiesség vagy a hős mítosz képződésnek az ellenében béke a taktika időnként. Tehát azért nem támadok meg valakit, nehogy egy hőst csináljak nekik, mert akkor még tovább fennmarad a szelleme. Ugye van egy ilyen, már a végén azért nem mennek harcba, nehogy ez egy legendává váljon, akit ők elpusztítanak. Igen. Nem, igen. Tudod, én nem gondolom, hogy, és az értékek felénél sem tartunk, hogy több mint 14 érték volna, amiért érdemes önállóan forradalmat csinálni, hanem kevesebb. Tehát azt hiszem, hogy ami szellemi, abba bele lehet halni inkább, mint fegyverrel menni érte, és amúgy meg a fegyverrel menni, és közben ugyan történik valami a szellemi térben, de valójában az anyagok harcolnak egymással. Szerintem a forradalmat ebben a világban az igazságért vívják. De vannak magasabb rendű forradalmak, az én szememben a krisztusi eljövetel is egy forradalom volt, a lélek forradalma, és az a szeretetnek a forradalma volt, nem az igazságé. A mózesi fordulat volt az igazság forradalma, a krisztusi a szeretet forradalma volt. Ebben a világban nagyon sok forradalmat pusztán a szabadságért vívnak. Ez nem is igazából forradalom valójában, ezek szabadságharcok. De a mi forradalmaink, az 1956-os, vagy korábban az 1848-as, ezek szabadságharcok is voltak. Itt a haza meg a haladás fogalmát sosem lehetett szétválasztani. Ugye Kölcsey fogalmazott így, hogy jelszavaink valának haza és haladás. És nem haza vagy haladás, csak itt a történelem mindig szembeállítja ezt a két fogalmat. Itt az elitek mindig kijátszák a hazát a haladással szemben, vagy a haladást a hazával szemben. Most épp egy olyan rendszer van, amelyik kijátszotta a hazát a haladással szemben. A haladást félreállította, félre söpörte, és a hazát állította a preferenciaként a gondolkodás homlokterébe. Márpedig 1848 forradalma elidegeníthetetlen a szabadságharcától, és 1956 szabadságharca elidegeníthetetlen a forradalmától. Itt a haza és a haladás összekapcsolódott, és ezért úgy gondolom, hogy a haza az egy keret, és ebbe a keretbe a szabadság jelenti a tartalmat és az érvényt. És ezt a tartalmat, ezt igenis hozzá kell rendelni, különben érvénytelenül annak a harcnak az igazsága. A haladást nevezted meg, avagy kölcseítette ezt, szemfülesen. Mi a haladás azokon a kártyákon szerinted, melyik reprezentálja? Mert hogy nem használhatunk itt 300-at, tehát be kell osztanunk magunkat, ugye mi együtt 20-ba osztottuk be magunkat, ez ahhoz képest 28, tehát még engedékenyebb voltam. Én teszek egy tippet, hogy szerintem a rugalmasság alatt van. Ugye az az evolúciós képesség, a véletlenszerűség, az alkalmazkodásban, az lehet a haladás, a változás, a haladás. Szerintem a szellem és az igazság kártya képezi a haladást. A szellem és az igazság. A szellem folyton az igazság ideája felé törekszik. És ebben áll a haladás. Az emberi szellem folyamatosan ostromolja az igazságnak a szféráit. Az igazság egy szférikus fogalomrendszer. Valahol az éterben van, korszerű szóval úgy fogalmazhatnék, hogy valahol a felhőben van. Az ember meg felhőkarcolókat épít a szellemből, hogy a szférákban elérje az igazság magaslatát. És ebben áll a haladás, hogy a szellem folyamatosan törekszik az igazság felé. És ami nem az igazság felé törekszik, az akkor az elme, és akkor az a tudományban van, Robi így osztotta be. Így. Ja, és az a felhőkarcoló, hogyha a anyagi világban képzeljük el, az a katedrális, ami erre törekszik. World Trade Center. Az anyagi világban az ember az Bábel-tornyát épít. Az a World Trade Center. A szellemvilágban az ember egy olyan felépítményt épít, amire a következő nemzedék építhet tovább, és újra tovább, és még tovább. Azt nem dönti le egy repülőgép telekerozinnal. Uh-huh. Egy hirtelen kanyarral kanyarodjunk át a másik oszlopba, bár nem tudom, hogy mi állt, azt hiszem a boldogság állt a gyengébbik oszlopnak a tetején nálad, és aztán utána következik az erősebbik oszlop. Én arra vagyok kíváncsi persze, hogy mi az, ami részben arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami változott. Én kétlem, hogy a tetején lévő lélek, Isten és szeretet változott volna. Nem, nem. Az de dobtam egy-két új kártyát, és azok kíváncsi. Az vagyok, ebben a sorrendben maradt, tehát úgy van, most felülről menjünk? Igen, másokkal csak a legfelső hármat szoktam megbeszélni, úgyhogy azt hiszem, hogy érintsük azt a hármat, és utána pedig a negyediktől a 14. kártyáig, nem akartam azt mondani, hogy a resztli. Az első a lélek, a második az Isten, a harmadik a szeretet. Ezek az én számomra szétválaszthatatlan fogalmak. A lélek és az Isten az egy lényegű. A lélek úgy viszonyul az Istenhez, ahogy a csepp a tengerhez, vagy a homokszem a sivataghoz. Azért raktam előrébb a lelket, mint az Istent, mert az embernek, vagy akár mondhatom úgy, hogy én nekem, a saját lelkemmel van dolgom, nekem az a közvetlen kapcsolatom az Istenhez. Az Isten egy eszmény, de a lelkem, amivel a legbelsőbb valóm azonos, az a rám bízott isteni anyagtalan lényeg. Az az én személyes isteni természetem. És ilyen értelemben nagyobb a felelősségem iránta, meg nagyobb a közösségem is vele, mint az Istennel, mint egy eszménnyel, mint egy ideával. A szeretet, az pedig ennek a tulajdonsága, ennek a működése. Tehát én úgy gondolom, hogy a lélek és az Isten az névszói, a szeretet pedig az pedig egy, abban az értelemben igei, hogy az valójában a szeretet, az a szeretés. Az a szeretni tudás, a szeretetnek a minősége az azt jelenti, hogy ami körülöttem van, az nem valami idegen, ami velem szemben akár kihívó vagy agresszív lehet, ez a félelem, ez az ellenpólusa a szeretetnek, az ellentéte a szeretetnek. A szeretet az a környezetemben való önmagamra ismerés. Ez is én vagyok, és ez is én vagyok, és ez is én vagyok. Ezzel mindegy vagyok, ez mindegy, ez mind az Isten, és ez az összetartozás, az ennek a felismerése, az összefüggés a világban, ami által egy a létezés, ez a szeretet. De az az érdekes, hogy én nem ezt olvasnám le a személyiségedről, azért, mert te nem majomanyaként mutatod utánzásra, hogy mi a helyes, hanem te üvöltő profétaként helytelenül viselkedve mondod a helyeset, hogy hát, ha valaki más elvégzi. Nekem ez a benyomásom, tehát a Robiról nem az jut eszembe, hogy a lélek áll az első helyen, és egy ilyen megnyugtató, átölelő, szerető, egy ilyen föld fölött lebegő, tudod, ilyen törökülésbe rajzolt ilyen emoji, hanem a Robi a helyes út, az igazságra törekedő, a hangos, az ént azért fontosnak tartó, kvázi inkább proféta, mint az Isten. De amikor az ember kártyákat helyez sorba, akkor nem arról tesz tanúságot, hogy ő milyen minőséget, vagy milyen nem az ember, szerepet. Te igen, most mondjuk akkor, hogy én. Konkrétan. Igen. Milyen szerepet játszik a nagy emberi színjátékban, hanem a magasabb eszményeiről tesz tanúságot, tehát én szerintem ez az értékek megfelelő vagy kellő rendje. Bárcsak meg tudnám valósítani itt ebben a porhüvelyben, itt ebben a sorsban ezeknek a kellő érvényét önmagamon. Hát ahhoz lehet, hogy még néhányszor újra kell születni. Na se baj. A szeretet után jön közvetlenül az igazság. A szeretet és az igazság valójában folyamatos konfliktusban állnak egymással az életben. Van a Harry Gibsonnek egy csodálatos darabja, az a címe, hogy a vadkacsa, az erről szól. Az arról szól, hogy a szeretet előbbre való-e az életben, vagy az igazság. Itt archetipikus karakterek képviselik és érvényesítik a szeretet, illetve az igazság érvényét ebben a színdarabban. És arra a következtetésre jut az Ibsen a darab végére, vagy a néző a darab végére, hogy szeretet nélkül az igazság kegyetlenség, igazság nélkül a szeretet rongyemberi mi volt, hogy úgy mondjam. Az önérzetnek, meg az önbecsülésnek az elveszejtése, a hiánya. Hogy a szeretet az igazságra szorul fedezetért, és az igazság a szeretetre szorul filterként? Emberségért, vagy igen, valahogy, igen, valahogy hogy megszelídüljön, hogy meg tudjon szelídülni általa. De hogy a szeretet és az igazság kölcsönösen egymásra szorulnak. De mégis úgy gondolom, és lehet, hogy ez abból következik, hogy azért a nyugati emberre nagyobb hatással van Krisztus, mint Mózes, vagy a keresztény emberre nagyobb hatással van Krisztus, mint Mózes, de úgy gondolom, hogy még a zsidó emberre is nagyobb hatással van, mert ez civilizációs hatás, ez kulturális hatás. Tehát még egy Izraelben élő ateistára, vagy egy Izraelben élő zsidó vallású személyre is nagyobb hatással van Krisztus, mint Mózes, mert ez nem a vallásból, nem ilyen közvetlenül az ember vallásából következik az erkölcse, hanem az ember vallásából következik egy szertartás, az erkölcse pedig az elmúlt 3000 évnek a civilizációjából következik. Ezért hiába gondolja valaki azt, mondjuk, hogy Jézus Krisztus az nem is volt messiás, sőt, adott esetben csak kitalálták, adott esetben csak egy mesehős, olyan, mint Aladdin. Ő is nagyobb hatással van Krisztus, mint Mózes, mert az erkölcs által, évszázadok által anyáról fiúra átadódó jó és rossz már a Krisztus szerint íródik, nem a Mózes szerint. Na. De még a buddhista számára is, mert ott meg a, hogy mondjam, a jót kívánás, a szenvedéstől való mentesség és a nem ártásnak a szándéka az, ami ott lebeg, és hogyha ez a kérdés, inkább rugdaljanak agyon a földön, mert erről döntöttem, és az balfékség és rongy emberi mi volt, ahogy fogalmaztál, de legalább csak magamról döntöttem, míg az igazság az ugye lehet egy igaz proféta is, amikor te ismerteted azt, amitől a másik esetleg gazdagodik, de lehet egy kegyetlen bántás, egy szükségtelen kritika, vagy valaminek akár az ismétlése, amit ő tud, de bánja, az egy simán egy késforgatás a másikban. Az igazság előbb lesz fegyver másokra nézve, mint a szeretet rád nézve, és akkor inkább az legyen, hogy hajj bele a szeretetbe, mint hogy bánts mást az igazsággal. Igen. Igen, de a... De ez meg ilyen pátoszosan nemesnek tűnik, hogy akkor én most itt előadom, hogy nem tudom, az okmányirodában szólnom kellene a kisasszonynak az asztalnál, hogy rosszul írta be a dátumot, tehát szembesíteném az igazság, a valósággal, de érted? De hát ez olyan bántó lenne, hogy ő rosszul végzi a munkát. Inkább meghalok itt a világos kék székhúzaton előtte, mert ez nem ér annyit az ő tévedése, mint az én életem. Szóval azért legtöbbször azért mellőznénk ezt a vagy-vagy. Igen, és én azt hiszem, hogy ez fejezte ki, az igazság és a szeretet közti különbséget fejezte ki a Pilinszky János, amikor a Popper Péterrel beszélgetve kritika alá vonta a freudizmust, és azt mondta, hogy ti pszichológusok, ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak és megoldások kellenek. Ugye az igazság szellemében Sigmund Freud így gondolta ezt el, aki az igazság szellemében vizsgálta az embert, holott az életben tragédiák vannak és irgalomra van szükség, fogalmaz Pilinszky, szemben a freudizmussal, szemben Popper Péterrel, megfogalmazva a krisztusi művelet igényét az emberen. Hogy az ember valójában nem megoldásokra szoruló probléma, hanem irgalomra szoruló tragédia. És milyen érdekes, hogy ők még mindketten a művészet oldalán vannak a tudásból, tehát hogy a pszichológus is bölcsész, vagy Freudról nem úgy gondolkodnék, mint tudós, hanem úgy, mint gondolkodó. Igen. És akkor a szélsőt, a Pilinszky, az pedig a lírikus művész, de egyikük sem a természettudományoknak a materiális kockás papíros, tehát mind a kettő vonalas füzetes és nem kockás füzetes. Igen, pedig jöhet a komment, Freud, Freud az négyzetháló. Pedig a Freud az orvos, a Freud az neurológus volt, aha, tehát a Freud az valójában egyik lába a tudományba lóg. Igen, a tudományt, ezért tudta a tudományt felülfertőzni a bölcsészettel. Ezért tudta a tudományt kvázi kiváltani a szellemtudománnyal, mert az analízis, a pszichoanalízis már szellemi tudomány. Ellentétben a viselkedés terápiás megközelítéssel, amelyik igazolható, mérhető, ugye a viselkedésterápiás megközelítés, az teljesen tudományos a szónak a reáltudományos értelmében, míg a bölcsészettudományos megközelítésű analízis, az meg valami, amit egy közmegegyezés alapján elfogadunk, elismerünk ténylegesnek, de valójában azt, hogy tudattalan, nem tudod kimutatni az emberből. Nem tudod kiműteni az emberből. Nem tudod felmutatni, hogy íme az emberi tudattalan. Nem tudod mérni. Az elfolytás nem mérhető. Az egész egy szellemi konstrukció, amire a viselkedésterapeutáknak a többsége azt mondja, hogy hát ez egy blöff. De lehet, hogy egy blöff, mondják erre az analitikusok. De emberek meggyógyulnak közben. Az igazság az új ebben a lépcsőben, aztán család, méltóság, szabadság, egészség, művészet, vallás, testvériség, haza és én. És így állt össze ez korábban. Mi az, ami új elemként bekerült? Választottál még nekem olyan ebben kártyát, az oszlopban, nekem ebben az oszlopban az van a szellem után, az igazság után jön a szellem, aztán a méltóság, aztán most adásban vagyunk? Igen. Ja nem forog, 40 percet csak beszélgetünk, de akkor elindítom, Robi, jó? Jó. Az igazság után jön a szellem, azután helyeztem a méltóságot, azután a művészetet, a reményt, az áldozatot, a becsületet, a szabadságot, a családot, a testvériséget, az életet és az emlékezetet. Így. Aha, na akkor az a megfigyelésem itt, hogy egyrészt a szabadság az máshová került, másrészt engem az érdekel, amelyekről nem beszéltél abban az adásban, amit úgy hívjunk, hogy az értékek rendje. Ez pedig az emlékezet, az élet, a remény, az áldozat és a becsület. Ezek új kártyák, azért, mert ott annak idején, hogy mondjam, 20-as korlátot hoztunk, de hát nyilván ott lebegett az igazság és élet pártja csurkizmusban, mind az igazság, mind az élet, mind a becsület, meg egy csomó ilyen, tudod, egy picit nekem ilyen jobbos jelszó, és szerettem volna, ha azok ott vannak. A remény az pedig azt hiszem, hogy a hit és a vallás tartalmazza, de nem kell egyetérts, mint ahogy senkinek sem. Ezekről mondj még nekem valamit. Talán ezek közül a legerősebbről, ami leginkább mondat veled valamit. Hát nekem a szellem. Szellem a... De a szellem az volt. Tehát, hogy az, jó, az akkor ezután jön a méltóság. A kérésem, miért ismétlem az, hogy azokról, ami az eredeti listában nem volt. Hát én arra már nem emlékszem. Tehát mondom még egyszer. Élet, emlékezés, remény, áldozat és becsület. Ezekről az értékekről nem beszélgettünk annó anyárival közösen. Jó. A remény, hát a remény van. Ezek közül, amiket most említettél, a reményt helyeztem a legmagasabb fokra. Szerintem az élet a szenvedés, és a remény teszi élhetővé, és amikor az ember elveszíti a reményt, marad a szenvedés, akkor az ember a semmi feneketlen kútjának a torkába néz le. És ott aztán annak a mélységnek annak vonzása van. Tehát ott az embert megkísérti az öngyilkosság, amikor az embert elhagyja a remény. Persze nem mindegy, hogy a szenvedés milyen fokú. A szenvedés alacsony fokán a remény elvesztése csak az emberi minőségű életet veszi el, de a szenvedésnek bizonyos fokán a remény elvesztése komolyan megkísérti az embert az öngyilkossággal, és bizonyos fokán a szenvedésnek a remény elvesztése pedig egyet jelent az öngyilkossággal. Tehát a remény az az embernek, az emberi pszichének, meg az emberi élni akarásnak az egyik sőt, azt gondolom, hogy a legfontosabb alkatrésze. Mert a szenvedést nem lehet az életből kivenni, de a reményt ki lehet venni az életből. Innen folytatjuk. Puzsér Robival azokról az értékekről beszélgetünk, amelyekről kb. Két évvel ezelőtt az Értékek rendje című adásunkban nem beszélgettünk, és ezek újonnan bekerültek az újrarendezett értékrendjébe, és éppen a reménnyel kapcsolatban fogalmaztad meg, hogy az minőséget, értelmet ad az életnek, mert ha az nem volna a mély ponton, akkor a nagy semmivel néznél szembe, és tudod, ja, és azt mondtad, hogy az élet szenvedés. És tehát én ezekben mindig hallom visszatükröződni a tankerek két forgásba hozó tanító beszédet, és Buddha szavait, amelyek pont a szomjúságról szólnak, a szenvedésről szólnak, arról, hogy mi a szenvedés, hogy a nem lét, a lét, a betegség, az öregség, a fájdalom, szenvedés, a vágy, szenvedés, az is szenvedés, hogy vágysz arra, hogy megszabadulj a szenvedéstől, az is szenvedés, hogy vágysz arra, hogy megvilágosodj. Tehát tudod így az úton, ami vezet a tudáshoz, egyre kevesebb dolog okoz szenvedés, de még mindig szenvedsz, még mindig rakaszkodsz valamihez, és azt hiszem, hogy itt két iskola próbálja az embert a szenvedésből kimenteni, és az egyik a reménnyel, a másik viszont a lemondással. És van egy másik út, ami pont a semmit, és pont az élet elmúlását és a dolgoknak az elengedését hozza összefüggésbe a szenvedésnek a megszüntetésével, és pont nem talán pont nem a reményt. És a következő kártya az áldozat. Ehhez a reményhez kapcsolódóan azért nagyon fontos, mert az áldozat az, ami a szenvedést szenvedélyé formálja. A szenvedélyé nem abban az értelemben, amilyen értelemben a hobbi, amit te használsz arra, hogy eltöltsd vele a szabadidődet, hanem abban az értelemben, ami a szenvedély, a passió, van ez a kifejezés is, hogy passió, amire a szenvedélyednek a tárgya használ téged, hogy eltöltse te veled az időt. Uh-huh. A szenvedélyben nem cselekvő vagy, a szenvedélyben elszenvedő vagy, ezért szenvedély. Nem azért, mert feltétlenül szenvedsz, hanem mert feltétlenül és mindent elszenvedsz. A szenvedély az áldozattal kiegészülő szenvedés. Szenvedés plusz áldozat egyenlő szenvedély, mint passió, mint keresztút. Uh-huh. Legyen meg a te akaratod. Nem én tudom jobban. Nem én vagyok az, aki cselekszem. Én vagyok az, aki elhordom a keresztet, és ezáltal valami nagyobbá, valami hatalmasabbá formálom az áldozat képében a műveletemet, a világot, kvázi meghalok ebben a világban, de egy magasabb rendű világ képében feltámadok. Ez a keresztút, ez a passió, ez az az áldozat, amelyben az ember immár nem állatot áldoz, mint az Ószövetségben, hanem az Istent áldozza fel az ostyában meg a borban. Az ember, az Isten válik az áldozattá, Krisztus válik a bárányjá. Ez egy teljesen váratlan fordulat. Ez egy teljesen váratlan fordulat a nyugati szellem történetében. Ugye úgy indult, hogy az ember embert áldozott. Amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy áldozza fel az elsőszülött fiát, Izsákot, az még az ember áldozatkora. Ábrahám ráemeli a kését Izsákra, majd azt mondja az Úr, hogy hagyjad, nem kérem a fiad halálát, nem kérem a fiad vérét, nincs rá szükségem, csak azt akartam látni, hogy megtennéd, itt van ez a kos, áldozd fel helyette. Nem is kos volt, hanem az egy kecske, bakkecske, itt van ez a bakkecske. Erre mondják azt, hogy bűnbak. Uh-huh. Ugye a kecske lett a bűnbak, nem Izsák. Ez már egy nagy lépés ki az őskorból, be az ókorba. Az ember áldozat helyére lép az Isten, az állatáldozat. Mm. Majd egy felmérhetetlenül nagy lépés az ókorból a középkorba, az Isten feláldozása az emberért. nem az emberé az Istenért. Az Izsák, Ábrahám és Izsák története megfordul, Krisztus válik Izsákká, és Jahve válik Ábrahámmá ebben a helyzetben. És ez az áldozat az, ami az emberi életnek tényleges érvényt és túlvilági tétet ad a létezésben. Ez már nem e világi művelet. Ez valami, ami által ez a világ a túlvilágba átvezet. Ezért nagyon fontos az áldozat. Nem érzed valahogy azt, hogy az áldozat és a haszonkártyát egymás mellé téve, a haszon talán a legutolsó kártya ott előtted, valamilyen rokonságot lehet mégis észrevenni? Tehát igen, a haszon másik értelmezése igen. Megjelenik. Van a haszonnak az a magasabb értelme, az igazi haszon, az igazi értelemben vett haszon, ami a révész bére. Tudod, amit az ebben az életben a saját lelkedből arannyá formáltál, az alkímia által, az áldozat által, de az nem az az arany, mint amit a hegyeknek a gyomrában bányásznak ki, hanem az az arany, az üdv fizető eszköze. Az aranynak abban az értelmében van, amiben a nap, amiben a hidrogén-héliummá alakul. Abban az átlényegülésben, ahogyan a hidrogén-héliummá átalakul, és energiát sugároz, hőt és fényt sugároz, úgy az emberi lélek üdvé alakul, és hőt és fényt sugároz. Ugyanígy az áldozat, mint kifejezés is, lecsúszhatna valami negatívba, hiszen a gyilkosnak az áldozata az nem isteneket szolgál, nem egy... hanem a gyilkost magát. Nem őt azt magát. A gyilkosnak, de a gyilkos azért öli meg az áldozatát, ha az tényleg áldozat, mert ő maga az Isten. Magának és a áldoz. Saját isteni mi voltának áldozza fel, a saját isteni hatalmának áldozza fel, ez a sorozatgyilkos, ezek azok az és áldozatok. Ha sikerül megölnie, akkor úgy dönt, hogy lesz holnap eső. Meg ezekhez, igen, nem, mert ő akkor úgy akkor dönt. Holnap esni fogok. Mert ő úgy dönt, igen. És az ő isteni mi voltának áldozza, ezek a indíték nélküli gyilkosságok. Nincs indíték. Tehát nem arról van szó, hogy ő kirabolta. Nem arról van szó, hogy ő... Nem haszonszerzési az indíték, nem a, hanem ki... Nem e világi haszon szerzés, hanem e világ alatti haszonszerzés. Elég, igen, ez világos volt. Akarod-e kifejteni még talán az áldozatot is, meg így megbeszéltük, a becsületet, az életet, vagy az emlékezést? Emlékezetet, de... Hát a becsület is egy olyan fogalom, aminek van egy evilági, meg van egy transzcendens jelentése is. És a becsület, az hát bizony, az egy nagyon az ennek a világnak, az evilág erkölcsének kiszolgáltatott fogalom. Pedig a becsület az valójában nem a világ erkölcse alapján megítélt ember minőségét képezi, hanem az embernek a hűségét önmagához. Van ez a mondás, hogy légy hű önmagadhoz. Ez azt jelenti, hogy kövesd azt, ami te benned a te tényleges természetedhez tartozóan az értelemfényével, vagy az önazonosság, vagy az analízis, önismeret bizonyosságával te benned önmagadként azonosítható. És ahhoz légy hű. Ez azt jelenti, hogy akármilyen is vagy, annak az alaptermészete nem rossz, hanem csak a te hozzád való viszonyában rossz. Ha te azt nem értetted meg, ha te azt nem világítottad át, ha te azt nem értelmezted, már amennyiben ember vagy. Most itt arról van szó, hogy van egy rendes, tényleges felettesénéd, van egy rendes, tényleges ösztönéned, meg van az éned, mint egy erős kormányos a kettő között. Jó, akinek... Most az a fél lény, akinek nincs felettesénje, és az énje gyakorlatilag az ösztönényével azonos, mert ott nincs mik között kormányozni, érted? Maga az ösztönényével azonos, illetve a gyávaságával, mert itt a felettesén helyén a gyávaság és a megalkuvás van, az ösztönénemet bezárják, az ösztönénem villamosszékbe kerül, vagy a kötél végén fog lógni, nem akarok az ösztönénemmel azonos lenni, mert az életveszélyes, és így a felettesénemet kiváltom egyfajta gyávasággal, megalkuvással, mímeléssel. De ez a félelemből jön, nem pedig a helyes útnak így van, a belső sugallatából. Így van, így van. Na most ebben az esetben az, hogy légy hű önmagadhoz, ez egy rossz tanács. Mert ez igen, azt jelenti, igen, hogy ki az az önmagad? Gyilkolj úgy önfeledten, ahogyan a bestia, ami a belső drive-od. De ha egy egészséges pszichéd van, egy tényleges pszichéd van, világítsd át, értelmezd önmagadnak, értsd meg, és nem képződik belőle démon. Hanem Vörös Sándor úgy fogalmaz, hogy sárkányokkal arathatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Mondok egy érdekességet, Pesti László mondta tegnap itt azt, hogy a becsületes emberből kevesebb van, mint intelligens. Nem is azt mondta talán, hogy bátor emberből kevesebb van, mint intelligens, de ugye kettő összefügg, mert ahhoz, hogy te becsületes legyél, azaz hű legyél a belső értékeidhez, amelyek valóban értékek és nem ösztönök, ahhoz bátorság kell, hiszen ahhoz tartás kell. Ugye ez a gerinc, amikor azt mondod, hogy nem azért, mert a nyomás itt van, én mégsem cselekszem úgy, ahogy a nyomás kívánja, mert a belső nyomásom, még ha gyengébb is, érzem, hogy helyesebb. És a kettő közötti különbséget az erőm meg a kitartásom fogja kipótolni. Hogy, az, hogy tizedszer is azt mondom, hogy nem korrumpálom a, nem tudom, a belső sugallatomat. Ez nem tök jó megfigyelés volt. Utolsó előtti helyre raktam az életet, mert az élet az persze csodálatos és nagyszerű, meg ugye az ami középső birodalmunk, azért a középső birodalmunk, mert a mély birodalmunk a lét, a magas birodalmunk a tudat, a közép birodalmunk az élet, és ilyen értelemben elidegeníthetetlenek vagyunk attól, de az élet, mint eszmény szolgálata és követése, az maga a szociáldarvinizmus. Az élet az egy kíméletlen, az egy kegyetlen, az egy bestiális működés. Az a dzsungel, az erősebb kutyabaszik szelleme. És az életnek az önértékkététele az valójában ennek a szociáldarvinizmusnak a helybenhagyása, az érvényesítése. Ezért aztán életveszélyes az életet önértéknek tekinteni. Mert abba, hogy az élet méltóságának a megsemmisülése is benne van, benne foglaltatik. Az azt jelenti, hogy én agyonütlek és megzabállak, és az még mindig az életet szolgálja, az én életemet. Itt te táplálék vagy, de ez az élet méltósága, az én életem méltósága. Nagyon káros a nyelv, vagy hát a fogalmi rendszer, vagy az istentelenség, most akkor melyikből következik valójában, hogy az életet én az én életemnek gondolom, nem pedig az életnek, a mindenkiének. Vagy az is káros, amikor az emberi életnek gondolom, nem pedig a minden bárminek az életének. Hogy engedi a nyelv kihasítani, hiszen engedte a fogalmiság is kihasítani, hiszen az, hogy egyek vagyunk, már a kezdetektől nincs úgy, mert a dolgokat elkezdtük megnevezni, mert ez az út vezet el minket oda, hogy a tudattal kapcsolatos dolgainkat végül egyeztethessük, és többre jussunk, mint egyedül jutnánk. Viszont a káros hatása az, hogy félreérthetjük nem hogy egymást, hanem így a pont azt, amiről tudhatnánk. És utána majd vissza kellene találni, amikor kifejlesztettük azt, hogy most már megoszthatjuk egymással azt, hogy mire jutottunk, és vissza kéne nézni, kigyomlálni azt, hogy ezt elrontottuk a nyelvben. De olyan fenséges dolgokat is elrontottunk, mint a mind, body, spirit and soul, vagy ahogy az előbb mondtad, a szellem és az elme, vagy ugye a szent lélek és szent szellem, ott a szellem és a lélek összekeveredése, hogy szinte a testre, szinte a szellemre, vagy a lélekre, és szinte bármilyen fontos kategóriára van kettő olyan szavunk, amely közül az egyik, az egy másikat jelent. És arra is van egy másik szavunk, ami azt is jelenti, de egy harmadik dolgot is. És a végén az ember kapkodja a fejét, mint a John Travolta a zakóval az alkarján. Az élet életet emésztel. És ilyen értelemben az élet életellenes. Nem lehet, hogy fontosabb lenne az élő, mint az élet? Amikor az orvosok fölesküsznek a Hippokratésznek, akkor ők arra esküsznek, hogy ők az életet fogják szolgálni. Ennek megfelelően a szenvedést is ki kell szolgálni élettel, pedig az már lehet, hogy nem jár együtt méltósággal, de itt a méltóságot is alá kell rendelni. Napi renden van alá kell rendelni az életnek. Ez az eutanázia tilalma. Ez a szelleme az eutanázia tilalmának. Míg ha az élőre esküdnének fel, és nem az életre, akkor ők abban a szituációban, amikor az élő azt kéri, hogy most már engedjék el eltávozni, mert ez az élet neki már csak szenvedést rejt, hordoz, akkor ez beleférne, de nem fér bele. Mert az absztrakt, elvont életet kell szolgálni Hippokratész szerint, és nem pedig a húsvér szenvedő élőt, aki itt van, aki az élet magasabb funkciója kéne, hogy legyen. És akkor legvégül ebbe a preferált sorba a legutolsó helyre helyeztem az emlékezetet. Azért nekem ez egy nagyon fontos fogalom, mert én hát egyrészt úgymond, tehát én magyar töri szakon végeztem, és akkor ehhez tartozik az irodalom és a nyelv, mint a kulturális hagyaték, és a történelem, mint a történeti hagyaték. És ez mind az emlékezet. A nyelvészet is az emlékezet. Az irodalom történet is az emlékezet. Az egyik a cselekvés, a másik a beszéd. Igen. Ugye, talán a gondolat maga az a filozófiában lakik, tudod, a beszéd, az elbeszélés, a történés elbeszélése az irodalomban lakik mondjuk, és a maga a történés, a cselekvés, meg a történelemben rögzül. Az írás, az írásbeliség, az emberiség emlékezete. Különben nemzedékről nemzedékre, nulláról kéne újra kezdenünk. Újra fel kéne fedeznünk a tüzet. Újra fel kéne fedeznünk a kereket. ez az emlékezet, ez azt ígéri nekünk bölcsészeknek, és mi nekünk bölcsészeknek ez a megszállottságunk, hogyha megértjük a múltat, akkor elkerülhetjük, hogy megismétlődjön. Akkor előre tudunk lépni. Ez a reményetek. Ez a reményünk, igen. Igen, ez az emlékezetben rejlik a mi reményünk arra, hogy a jövő jobb lehet, mint de valójában volt. Az ingát próbáljátok megállítani. Most azért azt mondom, hogy tok, mert én azt hiszem, hogy nem biztos, hogy ebben reménykedem, mert mi nem csatlakoztam a brigádhoz. Tehát, hogy én szeretem ezt a mondást, hogy aki nem tiszteli a múltat, az arra van ítélve, hogy megismétlődjön vele. De annak ellenére, hogy ez szellemes, az lehet, hogy akkor is meg fog ismétlődni, ha amúgy ismeri a múltat, csak legalább számít rá, beletörődik, és nem a rossz értelemmel, vagy felkészül rá, vagy csökkenti annak a kilengését és a negatív hatását. Lelassítja, és azt mondja az ingára, hogy ez nem inga, ez egy hinta. Ráülünk és játszunk. Lehetséges, de abból kiindulva, hogy nem kellett újra felfedeznünk a tüzet, nem kellett újra felfedeznünk a kereket. Mi bölcsészek azért még reménykedünk abban, hogyha egyszer már felfedeztük valami nagyon súlyos defektusnak a mikéntjét, megértettük, feldolgoztuk, akkor a jövőben nem kell újra felfedeznünk, hanem már elkerülhetjük azt. A maradék időben szeretném, ha segítenél kidolgozni nekem valamit, amiről beszélgettünk már önkényesben, többször szóba került, de téma még konkrétan nem volt, és ez... Ennek a neve sincs meg. Én most jelen pillanatban úgy fogalmaznám meg, hogy az értelmezési távolság. Most így nevezem el. És nagyjából arról szólna, hogy a dolgoknak a percepciója, a te felfogásod és megélésed az illúziós, hamis, téves, vagy legalábbis csak egyoldalú, attól függően, hogy milyen messziről szemlélted. Ilyen szempontból rokona lehet a a Heidelberg-féle, Heisenberg-féle határozatlansági relációnak, de ott ugye maga a megfigyelés ténye változtat a szubjektumon. Itt a szubjektum nem változik, itt a megfigyelő az, aki nem volt elég alapos. Mert ha a mikrokozmoszban szemlélsz valamit, akkor atomokat látsz, ha mezokozmoszban szemlélsz valamit, akkor életet látsz, ha makrokozmoszban, akkor mondjuk bolygókat látsz. Valójában és feltételezem végig ugyanazokat a modelleket látod, csak más az, és más lesz a jelentősége a szabad akaratnak, a döntéseknek, másképp gondolod emberinek és szabadnak és tudatosnak azt a tárgyat, élőlényt, vagy embert, vagy szándékot, attól függően, hogy milyen messziről szemlélted. Mondtál valamit, ami szöget ütött a fejembe. Szórakozol. Úgy fogalmaztál, hogy megfigyeled a szubjektumot. Szóval úgy áll a dolog, hogy a megfigyelés tárgya az mindig az objektum, vagy legalábbis Heisenbergig mindig úgy állt, hogy az objektum. Te vagy a szubjektum, ja, a megfigyelő a szubjektum, amit megfigyelsz az objektum. Egészen a kvantumok szintjéig. Mert a kvarkra vonatkozóan már úgy áll, hogy ha a megfigyeléseddel módosítod a működését, akkor az már nem objektum. Nem az objektív valóságnak a része, hanem szubjektum. Szubjektummá vált a reláció. Uh-huh. Vagy inkább úgy mondom, hogy szubjektummá vált a megfigyelt valóság. Hát ezek... Márpedig, ha a megfigyelt valóság nem objektív többé, akkor az azt jelenti, hogy a világ az mégiscsak szabad. Mégsem determinált. Nem determinált a gének, és nem determinált a szociális tanulás által. Amiről amúgy az ember azt gondolná, hogy determinált. Hiszen te nem dönthettél arról, hogy kik nevelnek, milyen körülmények között nevelkedj, de nem dönthettél arról sem, hogy milyen génekből raknak össze. De valami ott a mélyben, ami úgy tűnik mégsem objektív realitás, mert ha az egész világ a teljes berendezésével objektív, belül és kívül minden, akkor a világ az determinált. Nincs szabad akarat. De hogyha a valóság, amiről azt gondoltad, hogy objektív, kiderül, hogy ő maga is egy szubjektum, pont úgy, mint te, aki kinézel a szemgödrödön, akkor szabadság van. Akkor gondolod, hogy a megfigyelőt nem figyeli meg senki? Illetve pontosan egyoldalú a reményed most éppen, amikor így fellélegzel, hogy na akkor mégiscsak van szabad akarat. A kérdés az, hogy milyen távolságból. Nem az számít, hogy megfigyelik a megfigyelőt, hanem hogy a megfigyelő tudja, hogy megfigyelik. Ha nem tudod, hogy megfigyelnek, akkor nem módosul a működésed, viszont a kvark mindig tudja, hogy megfigyelik-e. Milyen különös? Hiszen ha nem figyelik, máshogy működik, mint ha megfigyelik. Nem tudja, tehát mindig ott rombák a megfigyelők kell. Szükségszerűen, hiszen egy másik világból érkeztek. Tehát, hogy így ide most belopakodik Gulliver közénk, de úgy legyünk mi a liliputiak, és így halkan jön. És halkan jött, és azt gondolja, hogy áll a, nem tudom, mondjuk a hősök terén van talán a legjobban elbújva a Gulliver, mert ott áll a szobrok között, és körülbelül ugyanakkora, de azért úgy észrevennék, hogy van ott még egy csávó. Lett ott még valaki, pedig ő nagyon halkan jött. Ahhoz képest nem jött halkan, ahogyan mi jövünk hangosan. Igen. Mi összeszaladnánk a hősök terén annyira, mint a mi épesek március 15-én ugyanott, és hazamenne Gulliver, és leírná az emlékirataiban, hogy így voltam a Galapagos-szigeteken megnézni az emberi fajt, és annyit kell róluk tudni, hogy üvöltözve szaladgáló néptípus. Ők ezt szeretnek üvöltözve oda szaladni dolgok. Csak úgy, miattad szaladtunk, és miattad üvöltöztünk. És nem véletlen szaladtunk elfele, nem pedig feléd, mert úgy éreztük, hogy nem a megváltó érkezett meg, hanem el fog taposni minket valaki. Egyszer mondok néhány példát azzal kapcsolatban, hogy miért értelmezési távolság az, aminek ezt hívom, de lehetne obszervációs skála, vagy lehetne a távolságnak a tévedése, vagy nagyítási magasság, neveztem már repülési magasságnak, ugye utal erre Radnóti a röpülőgéppel, és egy csomószor megfigyelhető különböző művekben, tanulságokban utalunk rá, mi is az előbb utaltunk rá, hogy Dániát mi idealizáljuk ebből a távolságból, vagy egy turisztikai látogatás alapján, de ha ott élnénk benne, akkor lehet, hogy pontosan ugyanannyi darab számú, hogy mondjam, szenvedést vagy elégedetlenséget vennénk fel, amikor már benne élünk. És beszélgettünk egyszer, mondtam azt, hogy szerintem a városok olyanok, mint a korallok, hogyha kellően magasról nézed, hogy az ember egy ilyen mészkő vagy egy penészfoltot hagy tulajdonképpen a tájon az utakkal és az építményekkel és a rombolásával, és nincsen szabad akaratod, mert teljesen mindegy, hogy kilakott Biatorbágyon, Törökbálinton vagy a Lipótvárosban. Mert a magasból az úgy fog kinézni, hogy igen, oda is jutott egy kis szem ebből a fraktál alakzatból. De te is nyitott vagy ám ebbe a térbe, ebbe a kvantumtérbe, ahol ez az elemi bizonytalanság zajlik, ilyen értelemben van, igenis van szabad akaratod, nincs determinizmus, hiszen tudod... Na jó, de az én szabad akaratom, az, hogy én itt most kivégzem magunkat ebben a stúdióban, Budapest térképe átrajzolódik ettől? Nem. Érted, hogy ezért mondom, hogy a szabad akarat is csak egy értelmezési távolságban ad szabadságot, persze, az igen. Emberiség sorsa az, ami. Na igen, de kivéve tudod, azokat a renegált elemeket, amelyek valójában nagyobbak, mint amelynek látszanak. A történelmi személyeket, tudod, államférfiakat, feltalálókat, vallásalapítókat. Ja, tömeggyilkosokat. Tömeggyilkosokat. Ja, ez a... Már ez nem tudom, a tömeggyilkosok változtattak... Ők is végül a jó irányba változtatnak szerintem. Hát figyelj, bűntudatunk van amiatt, amit ők elkövettek. Igen, egy időre emlékeztet. Igen, de a mi bűntudatunk jóvá teszi azt, amit tettek. Megérte? Megérte annak ez nem, sajnos sok nem millió ez embernek meghalni, hogy nekünk bűntudatunk legyen? Nem, kevesebbnek is elég lett, de hányan élnek azóta ennek az emlékezetében, és nem folytatják. Hát igen. És aztán majd fogják folytatni, mert az előző, nem tudom, most menjünk vissza 1500 évet, ott is biztos valaki megszenvedte, mégis elkövette, vagy az egymás után következő birodalmak, a római, meg a frank, meg a német-római, meg a brit, meg a gall és az akárki, ezek újra és újra, meg a türk, vagy nem tudom, oszmán, hogy ezek elkövették ugyanazt a másiknak a kárára. Veszedelmes. 200 évvel később. Veszedelmes ezt a magas nézőpontot elsajátítani az életben. Fölmászni a magas hegyre, és onnan nézni. Persze ez ad egy áttekintést, de ugyanakkor az... Kiveszi a felelősséget a kezedből? Igen, ezt az emberi léptéket, ezt ilyen isteni lépték illúziójával, isteni lépték ábrándjával, vagy hamis képzetével váltja fel. Sztálin fogalmazott úgy, hogy egy ember halála tragédia, egy millió és statisztika. Na, ez egy rendkívül cinikus mondás, és honnan következik? Onnan, hogy a Kreml magasából ránézve, és abban kitartva, abban a nézőpontban, nem leereszkedve, megnézve annak az egy embernek a sorsát, és annak az egy ember sorsának a végtelenségét, és az egy ember értékének a felmérhetetlenségét, hanem onnan föntről statisztikát vezetve, az egész dolog, az egész különösebb lelki teher nélkül végrehajtható. A tömeggyilkosság. És innen már csak egyetlen lépés a magyar kérdés, vagon kérdés, amit szintén Sztálin mondott. Hogy válik a magyar kérdés vagon kérdéssé? Úgyhogy ez az egész téma, ez nem bontódik le, nem válik személyessé. Nem tudod, amikor a Radnóti ír, az nem tudhatomban, aki gépen száll fölébe, annak térképet áll, ő a sztálini nézőpontot írja le, meg a hitleri nézőpontot írja le. Ezeknek a diktátoroknak ahonnan könnyű bombázni egy várost. De ha leereszkedsz is, ím itt van ez a pad, íme itt van ez a kő, hogy ne feleljek, aznap ráléptem. Itt van ez a sok kicsi, apró emlék, ami személyessé teszi, és az egésznek fedezetet ad, és az egésznek a felmérhetetlen tétjét képezi, ezt, ezt nem szabad látni a Sztálinnak ahhoz, hogy ezt végre tudja hajtani. Uh-huh. És uh-huh. milyen szerencse, hogy a repülőről, ez, vagy a Kreml magasából ez nem is látszik. Na de vajon, de ne legyen Sztálin a dolgok megértéséből egyből, mert akkor soha nem értjük meg a dolgokat abból a nézőpontból. Igen, nem csak tudod állítom, kitartani abban a nézőpontban én életveszélyes. Tudom, amikor azt kérdezed, hogy tudom, én tudom. Így van, a mozgásban levés, a legalább két magasságból, vagy akár három magasságból megszemlélés. Amikor valamit távolról nézel, eddig távolról néztünk, most erényről beszélgettünk itt mondjuk ezeknél az értékeknél, vagy gyarlóságokat nevezünk meg, egészen messziről nevezzük meg, amikor azt mondjuk, hogy félelem, vagy azt mondjuk, hogy irigység, akkor mi Sztálin nézőpontjából távolról mondjuk azt, hogy irigység, mert valakinek az irigység az az, hogy később jött haza egy nő a szállodai munkahelyéről, mert a recepcióban kellett maradnia, mert a másik nem jött be. A férje pedig otthon halálra aggódja magát, hogy kivel csalta meg, és ahogy belép az ajtón, hason szúrja és megöli. Érted? Ez az irigység közelről, távolról, erény és gyarlóság közelről történetté válik. Hogy nem is tudom, a lírából epika lesz, vagy tehát, hogy valami magasztos, amit ilyen, ahogy a Sztálin gonoszsága, úgy a pátoszban való vergődésünk, az annak a tükörképe ugyanúgy téves, valamit messziről ilyen nagynak, ilyen lantos lovakköltészetként így beleromantizálni magunkat, és amikor közelre mész, akkor dráma lesz belőle, és akkor érzed, hogy mit él át az az ember. De ettől függetlenül végül a város, amelyben meghal, felülről egy penész volt marad. Tehát, hogy... Igen, csak tudod, tudod, az Ószövetség istene, még úgy képzeltük, hogy onnan föntről néz, nem látja a személyes részét, mint a Sztálin. Az Új Szövetség istene, az atya, az pontosan látja, mindegyikünknek a szemgödrén keresztül ő néz ki, mindegyikünknek a szívét ismeri. Ő nem tud úgy ránézni, hogy az egy penész volt, tudod. Ő a mi életünk végtelenül értékes az ő szemében, mert nem csak föntről néz le ránk, mert úgy tudod Szodomát és Gomorát elsüllyeszteni a tenger mélyére nagyon könnyű, hanem amíg a négy fal között innen csinál. Lentről, innen bentről, innen a mi nézőpontunkból, mindannyiunk szemgödréből az Isten néz ki. Én azt érzem, Robi, eközben, hogy helyesen beszélsz, de úgy érzem, hogy te ragaszkodsz a te nézőpont magasságodhoz, a te értelmezési távolságodhoz. Nem azt állítod, hogy mozgásban kéne lenni, vagy mindegyik egyformán helyes, hanem próbálod kibillenteni a távolról nézést, és a sajátodban megtalálni, holott még nem is beszéltünk a sajátod alattiról. Tehát a félig meddig az előbb említetted a kvantumvilágot, hogy, hogy ott is van. Most mondok egy ártalmatlanabb ilyen fraktálszerű dolgot, ami a faágakra, vagy erre a binárisan elágazó alakzatra hasonlít. Hogy nézed mondjuk a Himaláját, vagy a Szikláshegységet egy repülőgépről, és látod az összefolyó folyókat, és hirtelen erre emlékeztet az alkarodra, hogy ahogy a sárga kopár hegyeken a kék erek összefolynak, és rájössz, hogy ezek folyók, nem valakinek a bőrét nézted, és binárisan elágaznak, és összefolynak, és aztán egy lejjebb mész, és egy város úthálózata, a város külvárosa, a belváros utcái, mind ugyanígy ilyen Y-ok, és utána közel mész egy fához, mert már lejjebb ereszkedtél, és a fa elválik a fatörzs ketté, és aztán az ágak ketté válnak, és aztán a levélre rászállsz, és a levél erezete ketté válik, és ugyanazt az alakzatot követett körbe és körbe, mert más fogalmakat rendelsz hozzá, de tudod, ez a döntés, hogy A vagy B, ez a bináris mintázat, ez folyamatosan követ. És ha te egy levélen élő, tudod, rovar vagy, akkor neked az a világod. Ha te a madár vagy, akkor a hegyek és a folyók, hogyha ember vagy, akkor a fának a törzsét és az elágazásait látod, nem a levél erezetét. A második David Attenborough sorozatnak az volt a címe, hogy az élő bolygó. És én ezt nagyon sokáig, évtizedeken át, hát ilyen hitetlenül hallgattam, hogy az élő bolygó, persze, Attenborough bácsi, az élő bolygó, értjük, hogy hogy érti, na de azért ez mégiscsak hülyeség. Nem él az a bolygó, tele van élettel a bolygó, egy csomóan élnek a bolygón, rengeteg életforma van a bolygón, értjük, hogy a többi bolygón nem élnek kicsit ilyen életformák. A bolygó C, az de a cég, a... és az nem úgy szenved, mint ahogy a... Az, igen, de a hogy mégsem él a bolygó. Lények. Aztán mostanra rájöttem, vagy már inkább úgy látom, hogy én voltam a oktondi, és nem értettem a metaforát. Hogy ez igenis értelmezhető úgy ez a bolygó, mint egy hatalmas nagy életközösség, ahogyan az ember is értelmezhető úgy, mint egy sok-sok-sok-sok sejtnek az életközössége, uh-huh. és csak azáltal válik belőle egy élő lény, hogy mi így benne vagyunk, és így nézünk kifelé belőle, és azt mondjuk, hogy na ez én vagyok, az én tartja ezt így össze, mint egy élő lényt. Na most a hangyaboly, az miért is nem egyetlen élő lény? Miben különbözik a sejtek milliárdjaiból álló embertől, vagy a sejtek milliárdjaiból álló hangyától? Miben különbözik igazán? Annak is van egy funkciója annak a hatalmas hangyabolynak, mindegyik kicsi hangya ugyanúgy a hatalmas hangyabolynak az egyik alkatrésze, ahogyan az embernek minden sejtje, az embernek az alkatrésze is azt szolgálja, és ahogyan a bolygó ökoszisztémáját, nagy egyensúlyát szolgálják az élőlények, amik külön-külön mind-mind-mind táplálkoznak, meg ölnek, meg elpusztulnak, elhullanak, szétrohadnak, visszaforognak. És ilyen értelemben igenis a bolygó meg lehet, hogy él, csak nekünk még nem nyílt rá a szemünk arra, hogy az életnek ezt az absztraktumát életként, vagy élőlényként lássuk, vagy értelmezzük. Amikor azt mondod, hogy sejt, akkor az jut eszembe, hogy a sejt is még egy elég magasan repülő megfigyelőnek az értelmezése. Mert mondjuk az, hogy hol van a te testednek a határa, ugye hol határoztuk meg a fogalmainkat, ami tényleg te vagy az organizmus, mindenféle szervek együttese, aki dönt arról, hogy a kéz meddig mozog, és a határod a bőrfelületed elvileg. De lehet, hogy a határod a bolygó, az életnek a határa, de hogy ezt átlépd, ahhoz le kell menned odáig, ahol mindannyian működünk, és ezek az atomok. És hogyha te beleképzeled meg, ezt szerintem az önkényesben már ezt felvetettem egyszer, de most meghallgatom egy podcastben, egy Neil Tice nevű csávó beszél, tök ugyanerről, az írt erről egy komplett könyvet. Tehát nyilván nem csak én gondolok ilyenekre, hanem nálam okosabb emberek is vastag könyvekben. Ő is említi azt, hogy képzeld el, hogy az atomjaid között, a bőr, hogy mondjam, a hám sejteid között száz, de az atomokban, tehát kis bogyókat látsz, tételezzük fel, tudod, vagy ilyen nagyon lassan látod ezeket, így szinte a mozgásukat le tudod követni, része lettél annak az atomi világnak, és kiszállsz a bőrödön keresztül a levegőbe. Észreveszed el, hogy változott. Nyilván a gázok azok ritkábbak, másképp mozognak, nyilván attól légnemű és nem szilárd, de mondjuk ülsz a kanapén és a combbőrödön keresztül átszállsz a kordbársonyba meg a szivacsba, akkor észreveszed-e az űrhajón, hogy ez már nem az ember, hanem a kanapéhúzat? Hát igen, meg hogyha én megveregetem a válladat, akkor, és mondjuk ez neked nem esik jól, vagy hogy jövök én ahhoz, vagy egyszerűen csak a metrón melletted állok, és nem is ismerjük egymást, akkor jogosan mondod azt, hogy ne nyújj már hozzám. Pedig én a ruhádhoz nyúltam, nem hozzád. De te abban az értelemben, ahogyan te ezt most kikéred magadnak, vagy fel vagy rajta háborodva, a ruhád az te vagy. Ott az te vagy, ott te nem teszel különbséget. Ott most ezt ne értelmezzük le rólad, hogy a ruhádhoz, hanem az te vagy, és aként értelmeződsz. És lám, itt már nem, itt az én határok elcsúsznak, mert nincs jelentősége, hogy a ruhámhoz vagy én hozzám, az most abban az értelemben, hogy te hozzányúltál, az én vagyok. Oké? Lejövök ezekről az alakzatokról, amik a fraktár, a korall, a bináris fa, meg a különböző ilyen, akár a körkörös vagy gömbszerű mozgásban lévő mindenféle csillagrendszerek és atom elektronhéjak és társai, és átmegyek inkább a viselkedésbe, ami inkább a képzeleti térben, de nagyjából ugyanez és ugyanazt követelik, hogy két különböző távolságból figyelj meg valamit. Az előbb említettem az irigységet, hogy az egy bűn, vagy az egy gyarlóság, de történetet ölt, amikor egészen közel mész hozzá. És ugyanígy az ignorancia távolról az csak ennyi, hogy egy nem törődömség közelről egy sorozatgyilkos tevékenysége. A kapzsiság távolról az valami, amit elítélünk, és könnyű kimondani, de közelről meg évtizedek karrier útja az, hogy nekem több jusson, az, hogy én megfeleljek, megtanulom, állásinterjúra megyek, de valami jó ér is történhet ez, hogy nagyobb biztonságot teremtsek a környezetemben élőknek, vagy a rám bízottaknak. Aztán a szaporodási ösztön. Ez is valami, amiben bele nagyíthatsz. Amikor állatokról van szó, akkor azt mondjuk, hogy hát van nekik egy ilyen ösztönük. Még, mert szerinted nekünk nincsen. A mi szaporodási ösztönünk az a vágy, a kisajátítás, a szerelmi történet, a romantikus regény. Az a szaporodási ösztönünk. Amikor belülről látjuk, akkor nem ösztönnek figyeljük meg, hanem könnyetejtünk azért, hogy de szép áldozatot hozott, azért, hogy azt a nőt meg azt a férfit megszerezze, és együtt lettek, és jaj, de gyönyörű. De kívülről ez a sors, ez a történet, amit belénk ír az ösztön, az egyébként az ösztön. Meg mi kiszerveztük a genetikát a memetikának. Mi már nem csak a gén által, hiszen kiléptünk az állatvilágból, nem pusztán a gén által akarjuk magunkat sokszorozni és terjeszteni és a mintázatot átadni, hanem kulturálisan. Ez kulturális jelleget öltött. És abban ugyanaz az ösztön, ugyanaz a saját mintázataim átadásának az ösztöne fejeződik ki, ami az állatvilágban megreked a szexuális ösztönnél. Hát találkozik itt az emlékezet és az irigység. Az emlékezet, mint érték, amit az előbb meséltél, hogy ugye mások történetét is megismerhetem, hiszen emlékezzünk rá és meséljük, és nekem megtetszik, és létrejön bennem az irigység, hogy de hát én is olyat akarok. Én is a veronai fiatalok akarok lenni, akik olyan szépen szerelmesek, hogy a 16 évüket sem élik meg. De olyan jól hangzik, hogy én ezt az amplitudót szeretném, de lehetőleg 42 évesen, tehát hogy akkor is éljek még, de ezzel az intenzitással. És itt az emlékezet, az benned az elégedetlenséget is megszülheti éppen. Igen. Ugye? Hogy az én történetem nem olyan színes, nem olyan mézes kalácsos, nem olyan habos. Nem igen, olyan de hát szabos. Elsajátítasz egy referenciát, amit aztán majd ostromolhatsz. Tehát ezáltal mindjárt eszményeket is. Ez a romantika elé. Valószínűleg. Igen. És akkor te, amikor megkérdezik tőled, hogy romantikus vagy-e, hát nem, de hogy... Nem, akkor hogy érzed magad, vagy mit kell erre válaszolnod? Az én számomra a romantika nem a román a regény újságot jelenti, hanem a valóság elől vagy az elmenekülést, vagy a valóság átformálását, mert a valóság elviselhetetlen. Tehát a romantika valójában, illetve hát a zsenit, a zsenikultuszt, azt, hogy eljön a zseni, és fogja a világot, és átformálja, és tudod krisztusi... krediteket vesz fel, krisztusi képességek, vagy krisztusi teljesség, vagy krisztusi isteni minőség nélkül. És hát ez aztán, ennek aztán voltak heroikus és nagyszerű kimenetelei, mint amilyen a Lord Byron volt, vagy ami Petőfi Sándorunk volt, ami a legjobb értelemben vett romantikus karrierút. Aztán az egész dolog az Adolf Hitlerben kulminált, és égett szét Auschwitz krematóriumaiban. Ez a romantika is olyas valami, amit aztán az emberiség a végsőkig, a fenntarthatatlanságig, vagy a vállalhatatlanságig hajtott. De mégis a román a füzetekben lakik. Oda költözött vissza nyugdíjas korára, igen, ez a zseni kultusz és a 19. század első felének nagy eszménye. Mert a román a füzetekben már minden tartalmától megfosztották, már csak a formája, már csak a formai keretrendszere az, ami tovább él. És már olyan, mintha csak egy stílus irányzat, és sőt, nem csak egy, mintha pusztán csak egy formavilág lett volna a romantika, akkor az a román a regény újság lenne. Robi, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál erre a célra is. Ez volt az élőben Jófej Puzsér Róberttel, annak is a második adása, tehát kettő van, tehát egyébként ebből meg egy csomó van fönn a Spirit FM-nek a YouTube csatornáján. Gazdagodott az értékrended. Köszönöm, hogy nem a kritikával álltál az értékrend kártyákhoz, hiszen végül is azért nem érzem ezt, mert egyaránt kritizáljuk azt hiszem ezt a haszon, élmény, én és rugalmasság értéket, már pedig ezek is értékek, de szinte egyértelmű így, hogy nem is tudom, 10-12 vendéggel keresztül meg rá erre tekintve azt érzem, hogy szinte egyezményünk van abban, hogy mi az, amely értékeket könnyebb a végére sorolni, bár ez az emberben egy kis büszkeséget, a hiúságának egy kis jól lakottságát is adja, mert azért olyan könnyű azzal szerepelni, hogy az én a legkevésbé fontos nekem, hát én arra soha nem gondolok. Nem jelentenek a dolgok önmagukban semmit. A konnotációink képezik a jelentését, és mi a konnotációinkat, az adott fogalmak által belülünk előhívott konnotációinkat rendezünk sorrendbe ilyenkor. Nos, élőben, jó fej. Senki állni a kezébe van a rádiózás. Én általában szeretem, amiket csinálsz. De most iratkoztam le. Mert én nem tudom, mi van az országban, de itt semmi komoly dolgok nincsenek. Milyen műsor az, aminek a címében benne van, hogy élő, aztán nem is élő? Akkor nem is jó fej. Na jó, ennyire lehetett komolyan menni. Hallgass a gondolkodás, szürkállomány, bla bla bla bla. És akkor engem néznek, hülyenek? Isten áldja meg, fiam. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.